إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بے شک تمام تعریف شا اللہ تعالیٰ سن خطر یس اس مدد مگان چھے یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تسن گمراہ کرن وول کان بے یس گمراہ کر تسن ہدایت دن وول کان بے چھ امش گواہی دیوان کی چھن کان معبود برحق سوائے اللہ یس کن چھو یس نکان شریک چھو بے چھ امش گواہی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سند بند بیت تم سند رسول پتمس خطبس اندر وچان سورۃ البقرہ امچ 113 نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فاستنوشي يزن الله تعالى فرمو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء بيسون يهود نصارى شنو كن چيسيت وقالت النصارى ليست اليهود على شيء بيون نصارو يهود شنو كن چيسيت وهم يتلون الكتاب حالاكي امشي كتاب من تلاوت كران اوتي موچي سي پاسكون ام پتوشان شي الله تعالى فرماوان كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله تعالى فرمان كيف يتصفون كمو يمن زانان شكي مثل قولهم انزهش كتا تكا مراد گو كيف يتصفون كمو يمن زانان شكي يعني لا علم انسان انزهش كتا آتش وشانس آتش تر احتمالات تن سكو آخ سورة چي کہ یم زن پتھ کن امت آس کتم لا علم انسان اس تمو تی ون اتھے کت تمن یم تم وقت مومن اس یت من پتہ انبیاء علیہ السلام تی اس گو یہ اخ صورت یعنی تی گو مراد کہ پتمن امتن من لا علم شخصو تی ون اتھے ہیش کتھا کیا ہیش کتھا ون دپ کہ مومن مسلمان چھ ام چھن کن چیز سے اور پتہ دیم صورت چھ یہ کہ یم زن کفار مکہ اس چونکہ ام تے اس لا علم کتاب اس نے پران کی تو امو لا علم ون تمو تی ون کسیش کتا یعنی تمو ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے صحابہ ام چن کن چیز سی پیٹ داق تریم احتمال شخص منزی سگو کی یمزن اہل کتاب ہوئی چی امن منز یم کتاب ہنز تلاوت کران اس تم گئے علم ول شخص مگر یم امن من اہل کتاب من لا علم اس تم کی اس کی ہیش کتھا ونا اس دن امن من زانن ول اس ونا گو 93 احتمالات بالکل درست اور اذن مشان چھو ایکات کیتن اللہ تعالی فرما کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اتے پوچھ بون تمو تے یم نہ زانن اس کی ون اس ہیش کتھا وچ چھو کہ امن ہندی اختلاف اہل کتاب ہن یلکی ام ونان چھ یہود نصارا چھن کن چیزی پیٹ نصارا ونا یہود چھن کن چیزی پیٹ اور تین پت اتوی اتنے کین اگر تو سنی اتوی بشو پت یم نصارا چھ امن چھ پان ونچ بارا چھل اگر یہود چھ امن چھ پان ونچ بارا اختلافات مگر اش بشان اللہ تعالیٰ فرمان فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ پس اللہ تعالیٰ کری فضل امن درمیان قیام تک دو فیما کانو فیہ یختلفون تس مز یت مز اختلاف اس کران گو اللہ تعالیٰ دی جزا تمن یمو حقس کرم تف اور اللہ تعالیٰ دی سزا تمن یمو زن کیا حقس مز اختلاف کرت باطل اختیار چھ کرم ام پت وچان چھ اس اکات کہ اس زن یم اللہ تعالیٰ سن مساجد چھ

یعنی وچھو تھی ام چور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بابرکت ہوت اور تم پت فا اقبل ابو بکر پس آ ابو بکر رضی اللہ عنہ فا اخذ بمنکبہ پس کرن امس پھکس تھپ و دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچن ہٹائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش وقال بے ونس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا دبنس دبنس اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا تنا قتل کران سہ شخص یعنی تھی یسان قتل کر تس نفرس کہ ونان یہ میون رب اللہ تعالیٰ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونان میون رب صرف اللہ تعالیٰ یہ چھونا تھی مارن گسان وقد جاءکم بالبینات من ربکم حالانکہ بتحقیق آو یہ تہ نش واجہ دلائل ہے تہندس رب سند طرف گو وچن کہ اتن یہ عقبہ ابن ابی معیط وچ کم قسم انسان آچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دوران ہٹس ولا پلو تو ہان کیا ہٹ چیر دی اور ہٹ چیر دل تم سخت ہٹ چیر مگر ون کیا خطا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا اس نا کہین البت یہ اس کہ اس یہ مکہ کے مشرق یہ معبود بنے مت ات ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معبود چھن کی اس عبادت کرن چھ باطل خالص ہسا معبود برحق صرف کس اللہ تعالیٰ یہ اس کا اگر تھی سنو نماز پہ اس مشرکن مکہ کن اعتراض کی عمرہ کرنس تو حج کرنس پہ اس اعتراض کی کیا عمرہ تو حج اس پان تہ کران مشرک مگر اعتراض اس پہ اجعل الالہۃ الہ واحدا کیا ام بنایا تمام معبود وچائے اکوئی گو ام گو نی برداشت کی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونانا میون خالص رب صرف صرف کس اللہ تعالیٰ یتن یس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھاؤن امن یہ دنک اتقتلون رجلا کیا تشوا گسان قتل کرن تس نفرس ان یقول ربی اللہ کی ونان چی میون رب صرف اللہ تعالیٰ اور اتن وچان کہ اتن تھی وچان کہ ات وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکاون کم نش نماز نش ام پت وچان بخاری سی اندر زہت ثبت نمبر حدیث ان عبد اللہ ابن مسعود عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کران ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت دپان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پران بیتس نزدیک یعنی بیت اللہ نزدیک و ابو جہل بے ابو جہل اس و اصحاب اللہ جلوس بے ساتھی ام سند ابو جہل بہت اذ قال بعضهم لبعض یم سات امو من اخ کنس مون یعنی اخ کس مون کنس ایکم یجی او بسلا جزور بنی فلان تہ من کس آنے بنو فلان اس چو یعنی قبیل انج اونٹنی ہز سلا آنے سلا گئی بچ دونی یعنی بچ دونی اس انس اونٹنی آسان چی بیئی ڈوم شو تہ ایم مون امو من مون کنس کنس کیا کس شو آنی فلانی بنو فلان اس چو انج اونٹنی ہز ڈوم یہ بچ دونی فیضعه علی ظهر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد پس پتھائی ڈوم شوم اس زن یہ بجدن امس اونٹنی اتھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرس پہ اذا سجد یم سات سجدہ کر یعنی مذاق مکھان بناؤنا اور تم پہ دپان فم بسا اشکل قومی پس وت ہسا قوم من ساروی کھوت بد بخت اس فجا ابھی پس آو یہ ہے یعنی یہ ڈوم شوم یہ بجدن ہیت آو فن نظارا پس دن نظرا ام شخص حتٰ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کور وضعہ علی ظہرہ ام تھو یہ بجدن علی ظہرہ رسول اللہ کمرس پہ بین کتفیہ دون شان مبارکن منز باغ دپان اتن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وانا انظر ات حالس من بوس وچان لا اغیر شیئا بوس ہکس تبدیل کرس کھا چیز یعنی وہاں بہ ہکس نیسی کس لو کان لی من اتن کاش مے آسے طاقت گو اتن سے عبداللہ بن مسعود اتن ہوں پن ونان کہ بوس ات حالس من وچان اسس مگر طاقت اسم نہیں کہ بہ رکا ہوا ام نش قال دپان پتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجعلوا یضحکون دپان پاس لگم اسنی یعنی مذاق بنو امو کہ آخ کرک اس غلطی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانے مبارکن پیٹ ترو کی کمرس پیٹ ترو کی کیا یہ ڈوم شون اور تیر پت مشان شی اکاس کی پتلک اصلی وَيُخِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ آسان اس یوت کہ آخ کس پیٹ اسم پیوان یعنی یوت جاد اس یمو دپا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدون آخ حالت اسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتما سجد اسم یعنی تم اس سجد اسم لا يرفع راسه تلقن پن ساری مبارک تھود کی حتا جاءت فاطمہ تو یتن آئے امس نش فاطمہ رضی اللہ عنہ اصل یہ لکڑ بچی امس مگر رسول اللہ مول اور یتن وشان کی لکڑ بچی دپا یا سا آئے فترحت ان ظہری ہی پس ام چھوک یعنی یہ ڈوم چھوم پتھر رسول اللہ سنی کمر پیٹ فرفع راسہ پس تل رسول اللہ ساری مبارک تھود اتن وشان چھ اس فاطمہ رضی اللہ عنہ لکڑ بچی یہ ڈالان یہ ڈوم چھوم رسول اللہ ہکے نا پان تہ حرکت کرتھ ہکے ڈوم اور یور ڈالت مگر ات باسان غالباً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت مز روزن کہ ام سی اللہ تعالی سن غضب امن مشرکن پہ اس حالت رسول اللہ سن پیغمبر اس پہ کرن پیغمبر رسول اللہ سن سجدہ سن اتھے پہ روزن اور ام سی گھس اللہ تعالی سن غضب جاری کمن پہ امن مشرکن پہ اور یتن وشان دپان پس تل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تھوت ثم قال دپان تمہیں پتہ کیا ونک کیا ونک ونک اللهم عليك بقريش یا اللہ ت پہ قریش مراد کہ یم رٹ یا اللہ تہ پہ لاجم رٹک کم قریش رٹک ثلاث مرات یہ ون رسول اللہ کچ لٹہ تری لٹ ان سات یہ بد دعا کرک فشک علیہم پس امن گو یہ مشکل اس دعا علیہم یل رسول اللہ امن کیا خلاف یہ کور یہ دعا یعنی بد دعا کرنک ان گو مشکل کیا گو مشرکن مشکل قال دپان وکانو یارونا دپان امش خیال کرا مشرق ان دعوت فی ذالک البلد مستجابت کہ دعا چھو ات شہرس من قبول گسان تم چھو مشرق یہ پر پتا ات شہرس من دعا قبول گسان اد تو چھو نا یہ عقل کہ اتس پیغمبرس اس تہدی خیر گسان امس کیا چھو تھی ام نماز نش تیل اتن رکاو تیل کیا چھو تھی امس سی معاملہ کرا گو اس ونان پنس تہوان پن دبی مشک کہ پانس نشان کہ کم حرکت کران مگر ہور پائے کہ یت شہرس من اگر دعا یہ کر یہ سا گھس کیا قبول امن گو توے یہ مشکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا امن کور دپان سما سما تمہیں پت ہوت رسول اللہ ناو تہ یعنی اتن گیا قریش ونک اللہ تعالیٰ کی رٹک تو مگر تمہیں پت دیت رسول اللہ ہوت ناو تہ ات دعا ات دورا بد دعا دوران ونک اللهم علیک بعبی جہل یا اللہ تہ پہ ست رٹن کس ابو جہل و علیک بعتبۃ ابن ربیعہ بیٚیہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ ژٕ رٹُن عتبا ابن ربیعہ و شیبہ شیبہ ابن ربیعہ بیٚیہِ رٹُن شیبہ ابن ربیعہ ول ولید ابن عتبا بیٚیہِ رٹُن ولید ابن عتبا و امیہ ابن خلف بیٚیہِ رٹُن امیہ ابن خلف و عقبۃ ابن ابی معیط بیٚیہِ رٹُن عقبا ابن ابی معیط و عد السابعہ دپان بیٚیہِ ہسا گنٛزرایا أمۍ یعنی سٔتِم تہِ کُس اوس فلم نفظ ہُہ پس اسہِ روٗد نہٕ یاد یہِ کینٛہہ سٔتِم کُس اوس کالا دپان پتہٕ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دپان فوالذی نفسی بیدی پس تسُنٛد قسم چھُم یسٕنٛدِس اتھس منٛز میون جان چھُ یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم ہاوان پتہٕ دپان لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کہ مےٚ وُچھ تِم یِم رسول اللہ سُنٛد گُنٛدٕرۍ یعنی بدواہس منٛز سر آ فل کلیبہِ کلیبہِ بدرن وُچھ مےٚ پتھر پیمٕتۍ دۄبس منٛز بدرٕکِس دۄبس اندر یعنی بدرس منٛز گٔے یِم کیاہ پتہٕ ہلاک اور وٕچھُن چھُ اکہِ اکہِ گٔے یِم ہلاک تِکیازِ یِمو اوس تیُتھ رٔوی کوٚرمُت کَتھ سۭتۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ گوٚو وٕچھُن چھُ کہِ اَتہِ تہِ تران ذِکرِ أتھۍ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن یہِ کَتھ وَمَن اَزلَم مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَن یُذْکَرَ فِیھَا اِسْمُہُ کُس چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ظٲلِم کیٛاہ یُس زَن کیٛاہ منع کَرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو مساجِدو نِش أَن یُذْکَرَ فِیھَا اِسْمُہُ کہِ یی یِمَن منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو ہٮ۪نہٕ امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ یِم زَن یِم مساجِد چھِ یِم کَمہِ خٲطرٕ چھِ اصل وٕچھان چھِ یی کہِ یہِ چھِ پتہ زیُٹھ پوٗٹھ پٲٹھۍ مُسلمانَس کہِ یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادت خٲطرٕ اور اَتھ عبادتَس منٛز چھِ نٮ۪ماز تہِ یُس زَن مُقدم چھِ ییٚمہِ خٲطرٕ مساجِد چھِ کہِ أکِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ یی اَتہِ عبادت کَرنہٕ اور اللہ تعالیٰ سُنٛد قرآن یُس کِتاب چھِ کلام چھُ اَتھ منٛز یی یہِ کیا ون پرن سمجھاؤ نہ سمجھن اور امہ پتہ وچھان چھ یہ کتھ کہ یس زن اللہ تعالیٰ سن یاد یہ کرن تمہ خاطر ہم کم مساجد اس وچھان توے چھ لائق تم چیز کہ یم وچھان چھ اس کہ یم زن اس وچھان چھ یم ہسا چھ عیب دار چیز تم یم نہ مسجد مز کرن کی یتن وچھان چھ اس مسلمس اندر چھ حدیث 67 نمبر حدیث عن انس ابن مالک یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان بینما نحن فی المسجد اس دوران کہ اس مسجد مز ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوی اس جا اعرابی یلی سا آل اف جہت انسانا فقام یبول فی المسجد تاس لوگی لکھو پشاب کرنے کا دی مسجد مز فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو امو بون دپک مح مح مکر مکر یعنی امس سمجھوک امس عربس امس جہتس مح مح چی ونان یلی کنی کرنسی ون مکر عربیس من چی ونان یلی کنی ونسی ون ممان تات ونان سخ سخ یتن وشان چی مح مح یعنی امس ونک مسکر مسکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حتن تی وشتی کیا فرمو لا تزرموه تہ ٹو امس یہ پیشاب کرن کی یعنی اس پیشاب لکٹ پیشاب کران کرن یہ امس دیو کر دا اوہو یہ ترون یل فتارا کو پس سنکھ کیا یل تر ہتا بال یتن لکٹ پیشاب کور یہ کیا وجہ گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو ون امس مت ٹو امس یہ پیشاب کرن کی تس تر فکر علماء نش یعنی حکمت کت تر فکر یہ کت اگر یہ اتس حالت مز یہ رکاو یہ ممکن یہ ٹل اتن یہ بھر سر مسجد تیت یہ اکسی جائیں کران اکسی جائے پہ سہل ات آب واب تر گو اتن تہ اور ہپ یہ تک نرمی تہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون ام کر غلطی مگر ام پہ وچان کہ امس کیا دپک تر یل یہ سما ان رسول اللہ صلی اللہ دا آہو ام علماء اخ مسلہ تہ کران بیان ام واقع من کہ اگر ہسا کن سات کان شر آس اگر یہ شر کن سات رکان کوشش کرو ممکن چھ ام کھت بوڑ شر گئے تم سات دپان کہ لپت شر گچھن تو مگر بوڑ گوس نہ گسن کین تکیاز کہ یتن مشان چھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزن رکان چھمس یہ بری پت سر کی مسجد اج گئی زیادہ خرابی ام کھت کان پلو جنس بارن بوکن تہ بری بہرحال دپان تم پت سما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آہو دپان تمہ پتہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلو فقال لہو پس ون امس کیا ونس ونس ان ہذہ المساجد بے شک یہ مسجد چھ لا تصلح لشیء من ہذا البول ام چھ درست کن چیز خطر ام پیشاب مز کی یعنی مراد چھ امن مز یہ پیشاب کرنے کی ولل قذر بے کہ گندگی آس تم خطر چھ نہیں ام کی گو تمہ مطلب گو توے شان کہ تھوک آس یا انسانس کی آس کی بے کی تیت کان چیز ام سی یعنی اس سمجھان چی گند تو ام خطر چھ مسجد کی ام پت انما ہی رسول اللہ فرموس یہ مس لذکر اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ سن یاد خطر عزا اس غالب چھ و جل بے عظیم چھ یعنی اللہ تعالیٰ سن یاد خطر چھ مساجد والصلاۃ بے چھ نماز خطر و قراءت القرآن بے چھ قرآن کی قراءت خطر مگر اتن تہ انسانس ہوش تھاو اگر اکھ شخص چھ اللہ تعالیٰ سن ذکر کران آ مسجد مز پرارا نماز یا نماز پتہ چھ بہت اللہ تعالیٰ سن ذکر کران کرین یہ ذکر مگر مسئلہ چھ یہ کتھ کہ کیا ام سن سیتی ما گچھ ہور قرآن پرن وول یا نماز پرن وول کیا سما گچھ تشویشس مز تمیک خیال ضروری تھا توے چھ وچھان کہ ام سات اکھ انسان تلاوت کر مسجد اندر اگر کنی زون یہ اتن آس اگر یہ تلاوت بڑ بڑ تہ کر پرواے چھ نہ کی مگر ام سات امس تر فکر اور آو کانہہ شخص امس چھ ممکن امس آس تلاوت کر امس چھ ممکن امس آس کی نماز پر امس آس کر یہ لطی لطی تاکہ ہمس گھس تشویش اتنا اتھے پاٹھ وچھان توے وچھو تھی علماء ونان یہ کتھ کہ ام سات سے نماز سپداوان فرض نماز یا ام سات وچھان چھ حدیث مز آمت فرض نماز لاج پتہ چھ کانہہ نماز دیت یعنی پتہ تل سارنی یہ نماز ادا کر اور اتھے پاٹھ وچھان چھ اس کی کہ اس زن یہ نماز پتہ ام سات ذکر کران چھ اللہ اکبر بڑی یہ رسول اس وقت اما کر اور ام سات پہچان صحابہ کی نماز ہسا سپدی پتہ ہت پتہ کہ رسول اللہ اس فرمو کہ تری لٹ استغفار امہ پتہ کر یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مگر اللہ اکبر بڑی کران سو پتہ وچان کہ تم سات لگا پتہ کہ نماز ہسا فرض سپدوک مگر ون تم پتہ اس پہ ذکر کران آیت الکرسی پار کھانا اگر اور لکھ نماز پتہ کن پران یا نماز وچان اڑ لکھ تم آپ فوت گمت اڑ ہند تم پتہ کن پران تک بہترین صورت امس کی اس یہ پران آیت الکرسی اس پران سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ پہ لت پان سی تاکہ ہس تشویش مجھے گھن کھین یہ بالکل یعنی انسانس فطرت سمجھ کہ مے کت پہ پہ کر اور ام پتہ یتن اس ونک کہ اس مساجد کی مس اللہ تعالی سن ذکر خطر نماز خطر بی قرات القرآن ام خطر ام پتہ وچان یہ کت تہ کہ مساجد امن مساجد من وچان کی چیز یت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سان منع کور مثلا اس وچان مسلمس اندر 268 نمبر حدیث عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ ونان یقول دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من سمع رجلا ینشد دالۃ فی المسجد اس بوز کنس نفرس کی یہ اعلان کران کن رائم چیز مسجد یعنی مے رومت یہ ما تلو کنس گو یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوز کنس نفرس پوچھ کران فل یقول پس پہ ون امس نفرس نا بوز امس یہ کیا ونان امس پہ ون لا رد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ مز دین واپس یہ چیز یعنی یہ چیز یہ نہیں تے واپس اتھ میں یہ نہیں کی فإن المساجد لم تبن لہذا پس بے شک مساجد چھن ام خطر بناونا آمت کی گو ام چھے تے مساجد تھاونے امو تشویش ہو نش دور کیاز کی شن کہ اج بہ سکون رائے مت چیز اعلان کرنے ہے کس ما رو تو کس ما شن ام خطر شن مسجد یہ کار سن مسجد نبر کن کیا سی تے کار مگر مسجد مزے اس کا کی کہ لوگ پنی جائے سمجھا اس مزدا نہیں شاید مگر نہ کیاز کی یہ مسجد مسجد کی پن مقصد اے اس مز یہ نہ کرنے کا تیس چیز کی یس نہ ات تعلق سے کا سی مسجد سے اور ام پت وچان چے ترمذی اندر 302 نمبر حدیث عن عبد الله بن امر ايش عبد الله بن امر رضي الله عنه روایت کرا الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نش انه نهى کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ان تناشد الاشعار فی المسجد کہ شعر ین ون مسجد من اس من وشن کہ یم حکمت نش خالی ا یعنی یمن اندر نہ کا حکمت اس کی سو شعر ای ون اور یل اتے اخ کرخ منع کیا اس وشان یم حکمت شعر آسن یت مز کن سات شعرس مز کافرس آس ہجو یوا کرن یعنی تس مز آس امس جواب یوان دن کن کت تش حکمت شعر یا حکمت نش کا کت آس سہ ہیک شعر سد گچ مگر کی لوگ پت سوری موازی پن بنا شعر و شعری تہ صحیح کی یل کہ اللہ تعالی سن کلام چھ موجود یل کہ رسول اللہ سن فرمان چھ موجود اور ات ممکن کن سات کان شعر آس حکمت کن سات کان چیز ون نگی مگر نت کورخ منع کمن اشعارن مسجد مز ون نش بی و عن البیع والاشتراء فیہ بی کنن بی ہن ات مسجد مز کان چیز ات کورخ منع گو مسجد مز ہیکو نہ کان چیز کنت نہ ہیکو کان چیز ہیت مسجد چھ بازر کی مسجد چھ ام خطر کی بجش کھان سہ دینی کتاب انان بہ کن یہ مسجد مز نہ یہ کن مسجد نبر کنان یہ نیر تو کن یہ مسجد نبر یہ کت گ مسجد من کر یہ کی کلینڈر انان یہ ات پہ اور بیو تھی بیاہ چیز تھی ونکس عجیب و غریب ونکس لوگ میکات صلات دپان ہے یہ سا تھو مسجد من کر وقف گو ٹھیک کل کن لکھان پنہ کمپنی ہند ایڈورٹائز یہ تہوار سمجھ کیا یہ پن بزنس اشتہار کران اتن اگر کہ یہ تران فکر آواز کی مگر لکھت تو اگر وہ نکاح صلاح کن جائے تھون اس کی تھی پن تلکن کمپنی ہند ناوا تک ایڈورٹائز کور سی تک گھان مسجد تین پن تجارت ایڈورٹائز واتن تک حقیقت یہ تمس للہ آپ کھانا چیز کرن تمس للہ کرن تمس کت تک مجھے مقاصد گو تور فکر یتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور منع ان البیع والاشتراء فیہ کان چیز کن ات مسجد من یا کان چیز ہن یہ بی و ان یتحلق الناس فیہ یوم الجمعہ قبل الصلاۃ بی اکی گول گول بناون سرکل حلق بناون لوک ات مسجد من جمعہ دہ نماز بروٹ کیاز نماز بروٹ اگر جمعہ بروٹ حلق بناون اگر چہ تعلیم اندر امرو تعلیم آشے چلان تس مز ہیکہ حلق بنت مگر جمعہ نماز بروٹ بروٹ چھ پتہ یہ حلق بند کرن کیاز لوک یم اور ین امن گژھ تیل کیا ایزا یتن وچان چھ یہ ام پتہ وچان چھ ترمذی اندر 1381 نمبر حدیث عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ rivayet karan anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal beşek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmok iza ra'aytum man yabi'u av yabta'u fil masjid himsatı uçun kah yuskınan aysi ya hevan aysi masjid mı? Fakulu pas vinyu tuy la arbahallahu ticaretak Allah ta'ala mı banayın faydımın çiğini ticaretak ki yani emsi bad dua kar. Tikayet masjid o sin em ticaretak kadar. Em loğ edin ticaret kar. Em pat çi buçuna inşallahu ta'ala brukun yusekan Allah ta'ala mı ve man azlam mimman mana'a masajidallahi an yuzgara fi hasmuhu en pati Allah Teala menan vasa'a fi karabiha behes kırın kuşiş am masajid karab karnas mı? Ki karab karun ki hissidi kan şaksa tülü masjid kayrı dama kan şaksa ki masjidi vali tongrosu ki şu sudu taran fikri em kır kya karabiya ki bu hissi masjid andar ki tavay buçun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmoy bu çoğu hadisin mi kya şu an agar masjid andar kan musulman tir hati aysi emin sibunu ka tira sajı ta panni sa bitbitir. Kaç? Khabar kış musulmanı sana vajı? Taklis. İza. Badr ısmın sajı astak. Kaç khabar badr ısmın sana vajı kış musulmanı taklis. Bu ayetmiş an ki kanıtı çoğu tiz. Yemsaydı masjidin dara taklif vajı musulmanın çoğu tiz şunu masjidin çalan ki. Bu yeten uşan ki bu yusun eten avanını vasa'a fi karabiha. Yani Allah tanımın beykuş temsin kod kuş zalim bur. Yus aman masajidin andar kya kari mana kari ki yihe Allah Teala sun nav hen atma dey kari kuşuş yu. Yani emsin kod kuşu zalim yus kuşuş kari aman masajdan kharab karnasma. Magar ah kharabi çeşi man hissi tuvar samuj. Tongur vayu samuj yuvan. Magar masjid andar şirkuk mahol khada kar. Masjid andar bidat khada kar. Tem saat kya şukunu soçan ki masjid gus amo çizun iş paak. Roz. Masjid kati os emi kadar. Yenine ticaret yüz cahiz çiz aç karnu çüki. Tüyü şirk yüzlerini, yüzlerini bilgülü İslam'ın iş kayrı karan için nafras. İkadi gaya yapıyordu ki iyi masjidimin karnı. İnşallah ahtırdı çoğu iş bırakın ki kya şu darasıl am masajid yamdın ki amgatın amanın dar fasadın tulunu ki amgatın karabiyin karnı ki or tahtmın şi iki isti buçun aysi ki masjid andar kım ciri şu tam yam musulman vükana sığın mıç masjidimin yam o sözlerini aysi zahiri şun taran fikri fasad ki magar din şi tamın kemi nazari buçan fasad ki nazari. Bu çoğuş inşallah brukun. Allah Teala din tavfik meti tuhiki harekis musulmanız. Aç tayin hakkas pek. Or saniye masajidin aman tayin sahih selamet. Or aman masajidin andar tayin panun yi dini hak. İnna alhamda lillah. Nehmaduhu ve nesta'inuh. Men yahdihillahu fela mudilla lah. Ve men yudlil fela hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.